miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem, sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. Wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Pierwsze zawody w przekręcaniu liczników na czas! Przed nami mistrz Polski! Dla niego nie ma samochodu zbyt starego, aby był młody! Jak on kręci! Jakby czas stanął w miejscu! Nie, on nie stoi! On się cofa! Fałszowanie historii samochodu to niestety częsta praktyka. Dlatego lepiej sprawdź używane auto przed zakupem. Tylko teraz, przy jego sprawdzeniu w autoryzowanym serwisie Volkswagen, dostaniesz voucher rabatowy na części i naprawy. Szczegóły na www.zbadajauto.pl. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. 18 już minęła, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina spotkania. Teraz serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. A w tym serwisie pogodowy raport z południa kraju. Ulewne deszcze dają się we znaki kilku województwom. Synoptycy powtarzają jednak, powodzi nie będzie. Platforma przed PiS-em, potem SLD i nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. Według najnowszego sondażu Polacy wybraliby do parlamentu przedstawicieli tylko tych partii. Pikieta przed Ministerstwem Zdrowia w sprawie publicznej opieki medycznej. Ponieważ rządzący nie wydają na to odpowiednich ilości pieniędzy, winą za niedostatki obarczani są lekarze. Przekonywał szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ale na początek o mobilizacji na południu kraju przed skutkami ulew. Pada od wczoraj, doszło do przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach województw śląskiego i małopolskiego. Ale szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich zapewnia, że nie ma zagrożenia powodzią, a sytuacja jest analizowana na bieżąco. My jesteśmy skoncentrowani na południu kraju, w szczególności w tej chwili na południu województwa małopolskiego, województwa śląskiego, ale również i na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu kilkudziesięciu strażaków od prawie doby umacniawały przy ujściu Sanu do Wisły we Wrzawach, ale nie tylko tam. Wały przeciwpowodziowe umacniane są przez strażaków ochotników także na lokalnych rzeczkach Kramarzówce w powiecie jarosławskim i Wojtkowej w powiecie bieszczadzkim. W Dębicy strażacy pomagają umocnić wał na Wisłodze. Informuje Marcin Betleja z tamtejszej Straży Pożarnej. Z kolei w Małopolsce na razie nic poważnego się nie dzieje, zapewniał w Trójce rzecznik małopolskiego wojewody. Jan Brodowski mówił jedynie o ostrzeżeniach. Wprawdzie w dwóch miejscach na terenie województwa małopolskiego ogłosiliśmy stan alarmu przeciwpowodziowego, to gminy Zawoja i gminy Szczawnica. To jednak w pozostałych miejscach sytuacja jest stabilna. Przewidujemy opady deszczu miejscowo. Te opady mogą sięgnąć nawet do 70 mm. I jeszcze informacje z południowego zachodu kraju. W chwili obecnej występujące opady zarówno na terenie województwa polskiego, jak i województwa śląskiego i Czech nie wpływają znacząco na zlewnie rzeki Odry. W tej chwili sytuacja jest stabilna i czekamy na dalszy rozwój. Podkreśla Szymon Wiener z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, a według prognoz synoptyków najmocniej ma padać dziś i jutro. Platforma przed PiS-em w najnowszym sondażu CBOS-u, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w maju, na PO zagłosowałoby 27% badanych, na Prawo i Sprawiedliwość 23%, 9% wskazałoby na SLD. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego z 5% poparciem. Poniżej progu wyborczego znalazły się PSL, Twój Ruch, Polska Razem, Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Nikt z ankietowanych nie wskazał na Prawicę Rzeczpospolitej oraz na Polską Partię Pracy, sierpień 80. A sondaż przeprowadzono między 7 a 14 maja. Ankieterzy przepytali ponad 1000 dorosłych Polaków. To był protest przeciwko działaniom rządów, które prowadzą do pogorszenia publicznej opieki medycznej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy pikietował Ministerstwo Zdrowia. I była to część ogólnoeuropejskiej akcji organizowanej przez Europejską Federację Związków Zawodowych Lekarzy. Podobne demonstracje odbyły się m.in. na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, we Francji i w Niemczech. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel podkreślał, że to protest przeciwko oszukiwaniu Polaków. Pacjenci są przekonywani, że należy im się wszystko, a ponieważ rządzący nie wydają na to odpowiednich ilości pieniędzy, winą za niedostatki obarczani są lekarze. Powstrzymajmy ich przed dewastacją ochrony zdrowia. To było główne hasło pikiety. Brali w niej udział także bardzo młodzi ludzie, dopiero zaczynający pracę w zawodzie lekarza, jak Katarzyna Kozielska i Marta Rudnik. To jest po prostu gonitwa ze szpitala do szpitala. Jest strasznie dużo pacjentów, oddziały są wiecznie pełne, dyżurny jest jeden. Dużo naszych znajomych już nawet na studiach się szykowało do tego, żeby wyjechać. Natomiast my nie chcemy wyjeżdżać. W pikiecie przed Ministerstwem Zdrowia przyglądali się też warszawiacy. Jakieś prześwietlenie czy coś, też trzeba je zapisywać na termin, a jak do tego czasu ktoś na przykład nie zdąży i umrze. W pikiecie w Warszawie wzięli także udział przedstawiciele związków zawodowych lekarzy z Czech, Słowacji i Węgier. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Protest także w Brukseli, ale w zupełnie innej sprawie. Na ulicę wyszli przeciwnicy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Policja zatrzymała 240 osób, a wśród nich są trzej deputowani z Partii Zielonych. Manifestację, w której wzięło udział prawie 500 osób, zorganizował Sojusz D1920, który zrzesza rolników, artystów, przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszenia konsumenckie, bezrobotnych i lewicowe organizacje młodzieżowe. Według nich unijno-amerykańska umowa o wolnym handlu doprowadzi do zamknięcia tysięcy miejsc pracy oraz, jak mówili, do katastrofy ekologicznej i żywnościowej. Protestujący mieli zgodę na manifestację, ale prawie połowa uczestników złamała uzgodnienia, zmieniła trasę przejścia i zaczęła blokować europejski szczyt gospodarczy odbywający się właśnie w Brukseli. Interweniowała policja, która użyła armatek wodnych. Zatrzymanym związano ręce i odwieziono na komisariaty. Część osób została już wypuszczona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pogoda bez większych zmian. Strefa opadów będzie przesuwać się w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Jutro na północy i Wielkopolsce dość pogodnie, a na pozostałym obszarze proszę nie zapominać o parasolach. Opady będą przelotne, ale mogą być intensywne, tak jak na południu kraju, gdzie miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu możliwe także burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Od 13 stopni w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu do 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa w sprawie przewijaków. Państwo piszą, dobry jest też bagażnik, jak ktoś ma samochód kombi. No tak, tylko że bagażnik wchodzi w grę tylko raczej latem, kiedy jest ciepło i raczej nie w nocy, kiedy jest chłodno. Jeszcze pani Gosia, jak rozumiem z przymrożeniem oka, pisze, pytanie mam, po co przewijaki na autostradach, skoro najdłuższa w Polsce to jest taka, którą można przejechać maksimum 5 godzin, a wszystkie reklamy pieluszek mówią, że całą noc przespaną można mieć w jednej pieluszce. 713 5 ZD3@polskieradio.pl albo 227 trójki. Ten telefon teraz dla tych, którzy chcieliby mieć płytę tygodnia. A płytą tygodnia jest płyta Eltona Johna. I can

are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Franz Ferdinand, kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. W warszawskiej dzielnicy Włochy mieszkańcy zostali zaskoczeni stawianiem ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż remontowanej linii kolejowej. Nic o tej inwestycji nie wiedzieli. Kilometry ekranów i perspektywa paskudnych napisów wykonanych sprayem nakłoniły mieszkańców do działania. To miejsce należy do nas. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. My bardzo lubimy to, A przede wszystkim widoki. Jak się stanęło na końcu mojej ulicy, to z daleka było widać przyjeżdżający pociąg. I zawsze to było takie przyjemne, zawsze się cieszyłam, że słyszę ten pociąg. Nawet kiedyś w dzieciństwie przeczytałam książkę, jakąś tam taką popularną książkę dla dzieci, o dzieciach, które mieszkały przy linii kolejowej, więc była cała taka opowieść o tym. I zawsze, jak właśnie byłam dzieckiem jeszcze, tak mnie ekscytowało, że ja też jestem blisko tej kolei. Tutaj się wychowałam, więc ja się czuję bardzo związana z Włochami. Jechałam ostatnio pociągiem do Warszawy, jak to my lubimy mówić. Patrzyłam już na słupy zielone, które stoją i sobie wyobrażałam, że za chwilę nie będę miała tych widoków ładnych willi, które ja lubiłam oglądać jeżdżąc całe lata do liceum, a potem całe lata na studia. Ja tą trasę przemierzyłam dzień w dzień. Ekrany to była taka pierwsza plotka, która chodziła tutaj po okolicy, że będą takie duże zmiany związane z terenami kolejowymi. Oprócz tego, że od wielu lat trwa akcja związana z przebudową stacji. Na razie niewiele się działo. Jakoś tak cały czas myśleliśmy, że to tak gadają tam tylko. Próbowaliśmy coś tam sprawdzać, ale jakoś tak nie mrawo. I nagle patrzę, stoi pierwszy zielony słup. Już wtedy było wiadomo, że to jest pod ekran, bo tutaj część mieszkańców mówiła, że te wykopy to są pod te słupy trakcyjne takie. Ale jak już zobaczyłam ten zielony słup, to wiedziałam, że to już niebawem będzie stał ekran. I pierwsza myśl była taka, porobić zdjęcia, rozesłać wszystkim, niech wszyscy wiedzą, bo niektórzy to mieszkają tam kilometr stąd i się zorientują po miesiącu, jak tutaj trafią pierwszy raz. Ja mieszkam dosyć dużo we Francji, w Anglii i tam widziałem właśnie plakaty za każdym razem, kiedy jest inwestycja celu publicznego. Jest cały proces, który trwa 5 lat co najmniej do wbicia pierwszej łopaty. Częścią tego procesu jest tak zwana dyskusja publiczna i ta dyskusja trwa więcej niż 1 rok. Nie widziałem takich rzeczy tutaj u nas. Ja mam to szczęście, że pracuję na terenie Włoch, w związku z tym często kręcę się po ulicach. Nie widziałem żadnych plakatów, które mówią o tym, że tu będzie inwestycja, że zapraszamy na spotkanie. Szanowni mieszkańcy, składajcie swoje opinie. Montaż ekranów akustycznych we Włochach. Głos mieszkańców. Warszawa, 10 kwietnia 2014 roku. Do PKP. Polskie Linie Kolejowe SA. Szanowny panie prezesie, miasto Ogród Włochy od 169 lat przecina linia kolejowa. Widok dawnej linii kolei warszawsko-wiedeńskiej zrósł się z naszą okolicą. Czujemy się lekceważeni, niedopuszczeni do głosu w sprawach drastycznych przekształceń przestrzeni publicznej. Zapomnieli Państwo porozmawiać z nami na temat ekranów. Chcemy dać Wam szansę. Zapraszamy do rozmowy. Jeszcze wiele tematów nas łączy. Mieszkańcy starych i nowych Włoch. Szanowni Państwo, zostaliśmy zaproszeni. Poproszono nas, zgodnie z zapotrzebowaniem, rozumiem Państwa, na przedstawienie informacji. Dla mnie postawienie ekranu wzdłuż całych torów to jakieś horrendum absolutnie estetyczne, coś tragicznego. Tutaj jeszcze to nie padło. Nas interesuje, z czego będzie ten ekran? Czy będzie czysty, czy będzie zakryty? Której ulicy, do której tutaj to nic nie widać. Ekran jest zaznaczony tymi brązowymi kropkami i tym, nie wiem, czy widać ten wskaźnik. Czy możemy to mapy wcześniejszej wrócić, gdzie były same ulice na przykład? Będzie bardziej tak, jasne. Proszę bardzo. O, więc tak, ten ekran po stronie północnej będzie w tym miejscu mniej więcej. Co poza ekranami Państwo tam budujecie? Zależało nam na tym, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała inwestycja na stacji PKP Włochach. A od dawna Państwo mieszkają we Włochach? Od roku. Od roku. Ale wychodzą Państwo w trakcie spotkania. Dlaczego? Ponieważ zaczęła się robić kłótnia, ponieważ było mało konkretów i nieusystematyzowana forma spotkania. Tak. Tak naprawdę to mieszkańcy się przerzucali pretensjami, a organizatorzy próbowali wybrnąć, uciekając w jakieś szczegóły techniczne, które nikogo nie interesują i często unikali pytań. W czasie spotkania z przedstawicielami PKP PLK dowiedzieliśmy się, że przejście podziemne, które jest elementem naszej stacji, ma zostać zasypane. A ja już słyszałam wcześniej tę plotkę, ale kiedy to się potwierdziło na spotkaniu, że rzeczywiście jest taki plan, żeby to stare przejście zasypać, wybudować nowe, to rzeczywiście była dla mnie informacja bardzo przykra, że bez naszej wiedzy podejmuje się tak ważną decyzję. Oczywiście, możemy powiedzieć, że to należy po prostu do PKP i oni podejmują decyzję. Ale prawda jest taka, że to miejsce de facto należy do nas, bo to my z niego korzystamy. No tak, i jakby ktoś się zobaczył, nie dałby złamanego grosza za ten tunel. Ale jak się popatrzy, to są granitowe schody. Granitowa posadzka. Dalej, kafelki są przedwojennymi kafelkami. Wszystkie były jakby w ten sam sposób skomponowane na całej linii w kierunku Grodziska. Jest tutaj tak sobie, ale zaraz przejdziemy do jednej z najpiękniejszych rzeczy we Włochach, moim zdaniem. Po prostu uwielbiam ten napis. Piękna czcionka przedwojenna. Moim zdaniem to art deco. Nie jestem super specem w tej dziedzinie, ale rzeczywiście jest wspaniała napis do starych Włoch, do nowych Włoch. Fantastyczna rzecz, przy której wiele osób robi sobie zdjęcia. No i też piękne litery wskazujące na peron pierwszy i peron drugi. Białe tło, czarna czcionka. Prawdopodobnie ci, którzy chcą zasypać ten tunel, nie widzieli nigdy tych detali architektonicznych, które są w tym miejscu. PLK mówią, że za niskie są stropy tutaj, że to nie przystaje do obecnych norm, ale ten tunel nie powstał w czasie, kiedy obowiązują obecne normy, tylko dobrych 80 lat temu. No ale miejmy gdzieś umiar w tej fobii norm, bo przez te normy niszczymy nasze dziedzictwo. A tu jest bardzo dużo piękna, tylko zeszpeconego i szpeconego, niszczonego przez bardzo, bardzo wiele lat. Najpiękniejsze rzeczy, najcenniejsze, które mamy we Włochach, zawdzięczamy tym, którzy chcieli budować tą naszą Polskę w latach 20. i 30. Włochy, które zostały zaprojektowane jako miasto ogród przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów przedwojnia, Franciszka Krzywdę Polkowskiego, wykształconego w Wielkiej Brytanii. Fantastyczne założenie urbanistyczne we Włochach właśnie, bo oś, bo ulice się pięknie zbiegają w łuki, bo zachodzące słońce dokładnie jest na końcu ulicy, która jakby kończy się gdzieś tam na widnokręgu. Zaprojektowane świetnie, tylko żebyśmy my tego nie zaprzepaścili. Poczekamy, aż przejedzie. Niektórzy tego nie lubią. Ja to lubię. We Włochach mieszka sporo osób, które się fascynują koleją. Jest to taki chłopak, który ma swój kanał na YouTubie, gdzie wrzuca te pociągi przejeżdżające, kolejne filmy, kolejne wagony, lokomotywy i tak dalej. Z Włoch pochodziło wielu kolejarzy. Jedyna rzecz można powiedzieć, że dziękujemy PLK, tak dla Polskich Linii Kolejowych, to jest to, że na chwilę obecną zostały te zabytkowe skrzydlate wiaty charakterystyczne dla całej linii Otwockiej czy w kierunku Grodziska. Ta wiata została pomalowana, ale na ładny kolor, taki biel wpadająca troszeczkę w beż, gdzie trzeba było coś wymienić, coś otynkować, to zostało to zrobione. Tutaj dokładnie tak samo mogłoby być. Jasne, że trzeba pamiętać o dzieciach, które jeszcze w wózeczkach siedzą i o osobach niepełnosprawnych. To jest duży temat, bardzo ważny dla mieszkańców. Dzisiejsze czasy to jest czas informacji, przetwarzania informacji. Więc jeżeli tej informacji nie ma, to jest takie kalectwo, kalectwo naszych wzajemnych relacji. Bo przecież to wtedy taką tworzy fikcję. Niby możemy się wypowiedzieć, ale tak naprawdę nie możemy się wypowiedzieć, bo nic z tym nie wiemy. I jeżeli dowiadujemy się, a no ale państwo przecież przespali już to, no to w następnej turze jakichś zmian będziecie mieli szansę się wypowiedzieć, to pilnujcie tego terminu teraz tutaj. No ale nie dostaliśmy tej szansy tak naprawdę, nie dostaliśmy tej szansy. Łukasz Oleszczuk, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji Sisko. Na inwestora jest nałożony wymóg przeprowadzania konsultacji społecznych. Maciej Dudkiewicz, zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konsultacje społeczne są prowadzone, kiedy jest przygotowywane tak zwane studium wykonalności modernizacji jakiejś linii kolejowej. Takie spotkania, które są chociażby z samorządem prowadzone. Mamy też obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, czyli trzeba rozmawiać z mieszkańcami czy też z samorządem. Tam się pojawiają nasi przedstawiciele i prowadzone są rozmowy. Czyli ten zarzut, że konsultacje społeczne nie miały miejsca i mieszkańcy tej dzielnicy nie mieli świadomości, jak będzie przebiegała ta inwestycja, to jest bezzasadne, tak? Czyli tak, nawet zarzut stowarzyszenia... Z panem rzecznikiem, ponieważ studium wykonalności nie było w przypadku tej inwestycji udostępnione. PKP PLK napisało, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa, a co do tutaj jeszcze tak ad vocem, co wspomniał tutaj pan rzecznik odnośnie konsultacji społecznych. Etap konsultacji społecznych, on się odbywa w tym momencie, kiedy inwestor, niezależnie czy jest to inwestor drogowy, kolejowy, ma już sporządzoną pełną dokumentację środowiskową i zasadniczo jest to już zbyt późny etap, żeby dokonać dość istotnych zmian. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o taką tkankę historyczną na tej linii kolejowej, wszystkie zamierzenia inwestycyjne zostały skonsultowane z konserwatorem zabytków. No, przygotowując modernizację linii podmiejskiej, tunel będzie zachowany w Pruszkowie, ponieważ mogliśmy go, patrząc na warunki techniczne, mogliśmy go wydłużyć, dostosować do obsługi osób niepełnosprawnych. Włochy, gdzie ten tunel no, nie mógł spełnić tych wszystkich norm związanych z obsługą niepełnosprawnych. Dlatego właśnie trzeba będzie zbudować nowy tunel. To spotkanie, które było w dzielnicy Warszawa-Włochy, to można powiedzieć, że to było takie dodatkowe spotkanie, które zostało zorganizowane no, tylko ze względu na to, że poprosili o to mieszkańcy. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że tego typu działania PKP są na danym konkretnym etapie i ich efekt będzie taki, a nie inny, to będzie generowało tak duże zmiany, to z pewnością byśmy działali. Ale prawda jest taka, że no nie każdy człowiek, nie każdy jest zobowiązany do tego, żeby codziennie śledzić różne strony, tak? Stronę Urzędu Dzielnicy. No to podstawa, no każdy mieszkaniec powinien raz na jakiś czas tam zerknąć. No ale no nie każdy to robi. A już nie mówię o stronie PKP PLK, no. Trudno jest o te informacje rzeczywiście. Trzeba się nieźle naszukać, żeby jakąś taką informację uzyskać, konkretną, na temat, który nas interesuje. Wystarczyłyby takie bardzo proste formy. Plakat czarno-biały, z czarno-białej drukarki, nic specjalnie wyrafinowanego, który pojawiłby się w odpowiednim momencie na stacji. Ale zadziwiający jest fakt, że żadna informacja się nie przedostaje do opinii publicznej, że o wszystkim dowiadujemy się, kiedy sprawy są właśnie już pozamykane, kiedy biuro projektowe już pracuje nad projektem. Ten lokalny sentyment, lokalne jakieś aspiracje, no nie są brane w ogóle pod uwagę przy tego rodzaju planach. Czekamy tak, jeszcze powinna być Kinga i powinna być Monika. A Stefana? Stefan musiał wyjechać. Nie wiem, zaplanował wcześniej podróż, także go nie będzie. Ale spokojnie, przygotujemy sobie plan i, tak, okay. I będziemy działać. W sprawie ekranów, mam nadzieję, porozmawiamy o tym, co można zrobić dla Włoch. Nie tylko w sprawie ekranów, ale też w sprawie naszej historycznej stacji, która jest piękna i chcielibyśmy ją zachować. Dla nich to jest problem, a dla nas to jest nasze życie. Więc no chyba będziemy się tutaj aktywizować do ostatniej kropli potu i krwi. Dobrze mówię? Nie, no, byłam nawet zdziwiona, że takie spotkanie w tak licznym gronie osób w miarę przygotowanych, bo pomijam tam te dwie osoby, które były nieprzygotowane na tym spotkaniu, się odbyło. Także ja powiem szczerze, to jest duży i dobry krok w kierunku temu, żeby coś się zaczęło w tym kierunku dziać. Tylko myślę, że po prostu tutaj rzeczywiście zbyt późno była ta wiedza o tym i zbyt późno możemy reagować, tak? I to może się okazać, że to jest w ogóle za późno. Powiem pani, która nas nagrywa, że tutaj są niebyle jacy mieszkańcy, bo tu mamy architekta i architekta wnętrz. Pani zobaczy, jaki piękny jest widok. Pociąg odjeżdża, czerwony pociąg. Kiedy mijają się zielone z czerwonymi, albo kiedy stoją na stacji, jeden jest wysunięty, a drugi schowany. Cudo. Uwielbiam na to patrzeć. I teraz tak, pytania, jakie się pojawiają. Czy zasypanie tunelu jest konieczne? Co z napisami? Co z historycznymi napisami do starych Włoch, do nowych Włoch? Czy my moglibyśmy, poza tym tą nazwą, o której Pola powiedziała, tak? To znaczy, żeby nazwać się tam, nie wiem, Komitet Wspierania Rozwoju Stacji, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Może po prostu jesteśmy w stanie spróbować być jakimś takim ciałem doradczym, tak? To, co nam przyświeca, to jest to, że my nie chcemy, żeby decydenci myśleli, a mówię tutaj o decydentach z PLK, że nam to jest wszystko jedno. I żeby druga strona miała informację zwrotną, że to nam się nie podoba, że to niszczy przestrzeń, że to jest złe. Moje dzieci już mnie pytają, jak długo jeszcze będą mogły oglądać pociągi. No i oczywiście słyszymy od PKP, że to jest wszystko dla naszego dobra, że będzie winda, że wreszcie będzie podjazd, że będzie estetycznie, że będzie czysto, sucho i tak dalej. No ale kiedy coś się w czymś domu przemeblowuje, to wypadałoby zapytać, czy wolimy taki mebel, czy inny. Każdy, kto gdzieś mieszka, w ogóle tak, ludzie nie lubią zmian. Ja też nie lubię zmian. Zawsze miałam problem z tym, żeby na przykład przestawić coś na regale. Miałam jakieś tam bibeloty poustawiane w jakiejś konfiguracji i musiałam się długo przyzwyczajać, jak gdzieś jakiś dzbanuszek czy jakaś tam inna pierdółka stała w innym miejscu. No i też każda zmiana to jest coś bolesnego i dlatego trzeba taką włączyć lampkę alarmową i tak rozsądnie rozważać, co jest dobrą zmianą, co jest złą zmianą. Jeśli chodzi o zmiany, to dobrze jest, żeby te zmiany to były zmiany takie, które sami przeprowadzamy w własnym pokoju. Wysłuchali Państwo reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowanego To miejsce należy do nas. To Trójka, audycja popołudniowa. Pół minuty temu minęła 18:30. I w studiu pojawił się Radosław Mróz. Czas na skrót najnowszych informacji. Janusz Palik otrzykuje zawiadomienie do prokuratury przeciwko duchownym. Chodzi o arcybiskupa Józefa Michalika i arcybiskupa Henryka Hozera. Zdaniem lidera twojego ruchu hierarchowie osłaniali swoich podwładnych podejrzanych o pedofilię. Przypomnę tylko, że arcybiskup Michalik w czasie mszy świętej z imienia i nazwiska wyczytywał osoby, których dzieci były molestowane przez jednego z księży jego parafii, grożąc im piekłem, odsądzając od czci, od wiary publicznie. Dodajmy, złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie Palikot zapowiedział podczas wizyty w Lublinie. Unia Europejska i USA grożą Rosji kolejnymi sankcjami. Rozmawiali o nich szef brytyjskiej dyplomacji i amerykański sekretarz stanu. Minister William Hague stwierdził, że Moskwa powinna zaniechać działań, które mogą przeszkodzić w organizacji wyborów na Ukrainie. Dodał, że w przeciwnym wypadku europejscy szefowie dyplomacji są gotowi zaakceptować kolejne sankcje wobec rosyjskich przywódców. Wybory na Ukrainie zaplanowano na 25 maja. Tego dnia przy granicy ukraińskiej mają trwać rosyjskie wojskowe ćwiczenia. 11 kolejnych ciał wydobyto z zatopionego południowo-koreańskiego promu Sewol. Tym samym liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 259. 43 osoby są nadal uważane za zaginione. Prom zatonął 19 dni temu u południowo-zachodnich wybrzeży Korei Południowej. W pierwszych godzinach po wypadku uratowano 174 osoby. Większość ofiar to nastolatkowie. Kolejne informacje w Trójce już o 19:00. Zapraszamy. Wciąż będzie padać na południu kraju, ale strefa opadów będzie przemieszczać się na zachód, a więc bardziej już w Karkonoszach, ale i tak w Tatrach sypnie śniegiem, deszczem ze śniegiem. To na ten wieczór i na tę noc prognoza. Przelotne opady możliwe zresztą w całym kraju, napisał pan synoptyk. Jeśli chodzi o jutro, przelotne opady i chmury na większości terenów kraju. Sucho tylko na północy i w Wielkopolsce, a na południu może spaść miejscami nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Tadadam, tadadam. No sam pan Grzegorz nam podpowiedział. Tadam, tadam. Odgłaszamy zwycięzcę konkursu Orange Warsaw Festival. Dwuosobowy karnet trafi do pani Julii. Ania Gacek pytała, o jaki film, serial rysunkowy najlepiej mógłby jeden z artystów, którzy wystąpią na festiwalu, Snoop Dogg, przywieźć sobie z wizyty w Polsce. No i troszkę jest to na granicy, ale przymrużmy oko tak wyjątkowo dziś. Pani Julia napisała, taki serial był rysunkowy, Proszę Słonia. Raper z pewnością chciałby poznać tajemnice polskich witamin, po których człowiek rozmawia z figurką słonia, a on rośnie do normalnych rozmiarów. Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty 19 jeszcze jeden temat. Ma zapewniać jawność postępowania sądowego w sytuacji, gdy rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Chodzi o tak zwaną osobę godną zaufania. Jej rola na sali to przysłowiowe patrzenie sędziemu na ręce. Każdej osobie będącej stroną przysługuje prawo do delegowania takiej osoby, jednak nie zawsze sędziowie to prawo respektują, o czym przekonało się kilku podsądnych. U mnie też był taki przypadek, że mi też osobę zaufania z sali wyrzucano. Jeden z posłów wniósł interpelację do ministra sprawiedliwości, czy na rozprawach przy drzwiach zamkniętych mogą też być obecne osoby zaufania. I pan minister odpisał, że oczywiście mogą. Jeżeli chodzi o obecność osób na posiedzeniach przy drzwiach zamkniętych, sędzia Beata Turek z Ministerstwa Sprawiedliwości, to obecni mogą być wówczas strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, może być obecny prokurator, a poza tym mogą być właśnie obecne osoby godne zaufania, po dwie z każdej strony. Istnieje taka możliwość. Co w sytuacji, kiedy sędzia odmawia, wyprasza taką osobę z sali? Zakładając jednak, że nie naruszała porządku podczas przebiegu posiedzenia, słusznym byłoby zgłoszenie przez stronę postępowania zastrzeżenia do protokołu. Wówczas istnieje możliwość w przypadku uwzględnienia tego zastrzeżenia. Przewodniczący wydaje zarządzenie, przy czym od tego zarządzenia, jeżeli nie jest dla strony korzystne, istnieje możliwość odwołania się do sądu w terminie 7 dni od otrzymania przez stronę zarządzenia. No sąd nie powinien wyrzucić, no bo zgodnie z przepisami. Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Każdy ma prawo do tego, żeby taką osobę zaufania przy włączeniu jawności mieć. Mi się zdarzyło tak, że pan mecenas bardzo przyzwoicie zachował się i elegancko. Poprosił o przerwę i dał szansę na zapoznanie się z przepisami prawa sędziemu i sędzia doszedł do refleksji samodzielnie. Ale no jeżeli to się nie dzieje, no to rzeczywiście poza zażaleniem i skargą na takiego sędziego do prezesa sądu niewiele można zrobić. Nie można się bić z sędzią o to, że zostanę na sali sądowej, no bo zostanę usunięty po prostu zwyczajnie w świecie. I to jest uchybienie. To jest uchybienie. Pytanie, czy to uchybienie wystarczy do tego, żeby na przykład potem wzruszyć wyrok. Więc ja pojawiam się z osobą zaufania na sali sądowej. Pokazujemy panu sędziemu interpelację ministra sprawiedliwości, że sędzia nie może tego zrobić, bo jest to przewinienie dyscyplinarne, jeżeli pozbawi podsądnego jego podstawowych praw. Sędzia mówi, że usuwa, każe wyjść osobie albo zrywa posiedzenie sądu. Złożyłem skargę do prezesa sądu i okazało się, że moja skarga jest bezzasadna. W sytuacji, jeśli decyzja jest odmowna. Sędzia Bartosz Baran z Ministerstwa Sprawiedliwości. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do odwołania do pełnego składu orzekającego. Skład kolegialny podejmuje decyzję w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Oczywiście jeśli strona uważa, że doszło do uchybienia przepisom postępowania karnego w tym zakresie, może to podnosić także w apelacji. No i w takiej sytuacji, jeśli by sąd odwoławczy uznał, że doszło do rażącego naruszenia przepisu postępowania karnego, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia końcowego, no to może podjąć decyzję albo o uchyleniu orzeczenia, albo o jego zmianie. Ale sędziemu z tego powodu, że źle zdecydował, nie grożą żadne konsekwencje. Sąd odwoławczy ma także możliwość dokonania tak zwanego wytyku w sytuacji, gdyby uznał, iż sędzia dopuścił się rażącego uchybienia prawa. Czy ten wytyk to jest dotkliwa kara dla sędziego? Konsekwencją dwukrotnego wytknięcia uchybienia jest wydłużenie o 3 lata okresu uprawniającego do uzyskania wyższej stawki awansowej określającej uposażenie sędziego. Więc mówiąc krótko, jest to forma tak naprawdę swego rodzaju kary pieniężnej dla wskazanego sędziego. Co innego twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, co innego się dzieje w sądach. I teraz nie wiem, jak to potraktować. Czy minister, odpisując posłom, kłamie w interpelacjach? Tą sprawą zajęła się w Trójce Anna Rokicińska. Za 18 minut 19. Ladies and gentlemen, gentlemen. Extra. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. 15 miliardów złotych na budowę u nas bloków węglowych. A jak jest w Unii? O tym za chwilę. Przeniesiemy się też do Czech, aby poznać nastroje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. A teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej. Paweł Sołtys. W prasie łotewskiej wypowiedzi ekspertów na temat bezpieczeństwa dostaw gazu w Dienas Biznes, na przykład taka wypowiedź. Rosyjskie dostawy gazu to walutowa gąbka, nigdy nie stwardnieje i powoduje to, że Rosjanie muszą grać ostrożnie. Tak mówi gazecie prezes państwowego koncernu energetycznego Latvenergo Aris Žigurs. Z kolei Juris Ozolins, niezależny ekspert, stwierdza, że nowe projekty energetyczne w krajach bałtyckich, takie jak na przykład gazociąg łączący Litwę z Polską, nie spowodują, że Łotysze będą mogli w pełni zastąpić dostawy gazu z Rosji importem z innych kierunków. To w łotewskim Dienas Biznes. Z kolei w Ziarul Financiar w Rumunii o tym, że Rada do Spraw Konkurencji, czyli tamtejszy urząd antymonopolowy, wzięła się za umowy, które browary podpisują z restauracjami. Mechanizm jest następujący. Bary sprzedają wyroby tylko jednego producenta, a w zamian dostają od niego wyposażenie takie jak krzesła, stoły i parasole. Na czas nieokreślony, jednak nie mogą w tym czasie zmienić dostawcy. To nie podoba się urzędnikom, którzy stwierdzili, że brak możliwości zmiany firmy ogranicza presję konkurencyjną. Rada stwierdziła też, że z umów między restauracjami a browarami powinny zniknąć klauzule o minimalnych zakupach piwa i powinny być one ograniczone do 5 lat. O tym w rumuńskim Ziarul Financiar. A na koniec NRC Handelsblatt, czyli doniesienia z Holandii. Prawdziwy dealer samochodów sprzedaje teraz rowery. Samochód przestał być symbolem statusu. Jest za drogi na kryzysowe czasy i do tego nieekologiczny. Dlatego w Holandii spada sprzedaż samochodów. Rynek zmienia się fundamentalnie, mówi Clem Dickman, doradca z firmy Dealer Supportnet. Klienci przestali używać samochodów w dotychczasowy sposób. Przykładowo, młodzi ludzie bardziej podkreślają możliwość skorzystania, a nie posiadania samochodu i dlatego zamiast go kupować, pożyczają, tłumaczy Dickman. Dealerzy szukają więc sposobów, by ratować przychody. Szef sieci salonów samochodowych Stern, Henk van der Kwast, tłumaczy, że chciałby, aby jego placówki były, jak to ujmuje, centrami usług mobilności. Musimy oferować więcej niż tylko samochody, mówi van der Kwast. Oprócz usług serwisowych, Stern sprzedawać będzie więc rowery elektryczne i motorowery. Konkurent Sterna, firma PON, druga co do wielkości sieć dealerska w Holandii, też idzie tym śladem. Już kupiła dwie fabryki rowerów, Gazelle i Derby Cycle. Zapowiada, że chce wejść w sektor szeroko pojętej mobilności i ten termin stał się synonimem opałów, w jakich znalazła się holenderska branża motoryzacyjna. O tym w dzisiejszym NRC Handelsblatt w Holandii. Przegląd opracował Paweł Sołtys. W Brukseli Beata Płomecka, w Warszawie Maciej Sokołowski z Instytutu Europa, Uniwersytet w Bazylei. Witam serdecznie Państwa. Dzień dobry. Witam. Beato, dobra wiadomość dla kupujących dobra materialne. Mianowicie nowe przepisy, nawet 36 miesięcy na zgłoszenie reklamacji produktu, nie tylko w sklepach internetowych. Nowa ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy unijnej o handlu na odległość oczywiście wpłynie również znacząco na prawo dotyczące reklamacji. Tak, to jest dobra wiadomość dla konsumentów, bo są w ten sposób chronieni przed towarami niskiej jakości. Ta nowelizacja uchwalona niedawno daje klientom więcej praw. Dotyczy to zarówno sklepów internetowych, jak i tradycyjnych. No i jest kilka nowości, bo do tej pory mogliśmy reklamować produkt, żądając albo naprawy, albo wymiany towaru na nowy. I dopiero kiedy ta wymiana była niemożliwa, albo koszty były nadmierne, wtedy nam sprzedawca musiał zwrócić pieniądze. Teraz ma się to zmienić. Już po pierwszej usterce na przykład będzie można żądać zwrotu pieniędzy i oczywiście sprzedawca będzie mógł zaproponować naprawę albo wymianę tego towaru na nowy, no ale tylko wtedy, kiedy to nastąpi niezwłocznie i kiedy klient nie będzie narażony na dodatkowe niedogodności. Tak znalazłem w komunikacie, tak tłumaczy to Rafał Stępniewski z portalu rzetelnyregulamin.pl. No i nowa ustawa wydłuża nam także czas na złożenie reklamacji, czyli tak jak powiedziałeś, nawet do 36 miesięcy będzie można składać reklamację. I to obowiązuje w całej Unii oczywiście. I tak, To są przepisy obowiązujące w całej Unii. Każdy kraj musiał je oczywiście wdrożyć do prawa krajowego. Teraz przenosimy się do Czech. Ernest Zozuń sprawdzał, co myślą Czesi o Unii. Ja bym najraczej Europejską Unię zrusiła. Ja to bym tę Unię rozwaliła. Mamy przecież wspaniałe zabytki, piękną naturę, tyle wspaniałych rzeczy. Niepotrzebna nam ta Unia. A może klinie sobie obejrę bez Europejskiej. Nie trudno takie opinie w Pradze, bo Czechy, kraj 10 lat temu określany jako tygrys Europy Wschodniej, od kilku lat przechodzi kryzys. No, w ostatnim roku pocieszająco mówi się o stagnacji. Zatem poziom optymizmu jest niski. Brak pracy, szczególnie wśród młodych, bardzo duży wzrost cen, zwłaszcza w ostatnich latach, i korupcja, to są najważniejsze nasze problemy. A poziom eurosceptycyzmu bardzo wysoki. Europejski parlament jest wobec moc wielkie. Parlament Europejski jest bardzo wielki, jest ich tam bardzo dużo. Ile na to trzeba pieniędzy i skąd te pieniądze trzeba na nich brać? A skąd? Od nas te pieniądze trzeba brać. Proto se pořád stěžuje, że nejsou peníze. Nie wierzę im. Oni tylko chcą brać pieniądze. Dla nas nic nie robią. Zbyt duży jest dystans między ludźmi a Brukselą. Nie widzą oni związku między Brukselą a tym, co dzieje się w ich państwie. Nie widzą, by Unia przynosiła nam jakieś zmiany na lepsze. Jedyne, co ja osobiście zauważam jako student, no to możliwość podróżowania po całym kontynencie. A tak, to nic więcej. Unia Europejska kojarzy się ludziom z czymś nudnym, dalekim, niczym fajnym. Do tego przez ostatnie lata ludzie od polityków nie słyszeli niczego dobrego o Unii Europejskiej. Co ludziom mówił Klaus? Przecież namawiał nawet do wyjścia z Unii. Ludzie nie mają informacji o tym, na ile transformacja kraju wiąże się z byciem w Unii. Ludzie zarzucani są informacjami o przepychankach politycznych w naszym parlamencie i w naszej polityce. Zatem nie mają już zainteresowania większego. I rzeczywiście Czesi nie wybierają się do eurourn. Oczekuje się, że będzie to 15-20%. Relację przygotował Ernest Zozuń. Na szczęście my Polacy jesteśmy takimi większymi optymistami, prawda, Beato? Wynika to z najnowszych też badań. Tak, tak wynika z najnowszych badań, tylko zobaczymy, jaka będzie u nas frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A właśnie jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to dziś odbędzie się kolejna debata. I to już będzie ostatni taki pojedynek czołowych kandydatów, których wystawiły europejskie partie. Czołowi kandydaci to są te twarze kampanii, już kiedyś mówiliśmy o tym, kampanii wyborczej, i kandydaci także na szefa Komisji Europejskiej, bo partie chcą mieć prawo do obsady tego stanowiska, to znaczy zwycięska partia chce mieć prawo. I w dzisiejszej wieczornej debacie, przypomnijmy, wezmą udział tacy kandydaci jak z Chadeków Jean-Claude Juncker, z socjalistów Martin Schulz, liberałów Guy Verhofstadt, z KKR z Zielonych i Alexis Tsipras ze Zjednoczonej Lewicy. I nowością jest udział tego ostatniego, bo do tej pory nie uczestniczył w debatach, a więc zapowiada się ciekawie. Jeśli chodzi o te dotychczasowe debaty, szczególnie emocjonujące nie były. W ubiegłym tygodniu zorganizowana we Florencji zebrała bardzo krytyczne opinie. Okazało się, że kandydaci tylko wygłaszali swoje oświadczenia, że w ogóle nie było polemiki. Natomiast debata euronetowa organizowana przez Euronet pod koniec kwietnia, o której mówiliśmy, była chyba z tych wszystkich najlepsza. Tak, bo była najbardziej ciekawa, chociaż ja miałam jedno zastrzeżenie. Przez półtorej godziny nie padło słowo Ukraina. No rozgrywa się dramat za wschodnią granicą, tak, a kandydaci na szefa komisji słowem o tym nie wspomnieli. No i jeszcze będzie jedna, ja powiedziałam, że to jest ostatnie starcie, ale w tak dużym gronie, bo jeszcze będzie jedna debata w przyszłym tygodniu. Spotka się Jean-Claude Juncker, Martin Schulz w niemieckiej telewizji, a później już w czwartek początek wyborów i my oczywiście w czwartek poinformujemy o tej dzisiejszej debacie. Właśnie, rozpoczyna się późno o 21:00. Ale można ją śledzić, prawda? Można ją śledzić na stronach Polskiego Radia, jest także z tłumaczeniem na stronach internetowych, zatem będzie można posłuchać tej ostatniej debaty, no najważniejszej przed wyborami. 15 miliardów złotych Polska wyda przez najbliższe 7 lat na bloki węglowe. Węgiel pozostaje no najbardziej konkurencyjnym kosztowo źródłem energii. Panie Macieju, czy możemy wykorzystać doświadczenia w tym względzie innych krajów Unii Europejskiej? Maciej Sokołowski. Ciężko jest znaleźć tego typu doświadczenia, bo Polska jest takim czempionem węglowym na tle innych państw Unii Europejskiej. Mamy tą silną monokulturę węglową, którą chcemy jeszcze powiększać w przyszłości. Możemy spojrzeć na naszych sąsiadów z północy. Tam wykorzystywane są źródła odnawialne bardzo szeroko. Do tego dokładamy energetykę jądrową, o której teraz w Polsce się już tak wiele nie mówi, ale możemy też spojrzeć na naszych sąsiadów z zachodu, na Niemców, którzy w takiej debacie publicznej na forum unijnym w Brukseli odwołują się do źródeł odnawialnych, odwołują się do tego Energiewende, czyli tej zmiany odejścia od energetyki jądrowej. I właśnie w kontekście tego odejścia w Niemczech pojawiają się nowe bloki węglowe. Firmy typu RWE, czy szwedzki Vattenfall operujący na niemieckim rynku, czy E.ON budują nowe bloki węglowe. W 2013 taki blok 750 MW opalany węglem powstał w Niemczech. Czyli nie jesteśmy zacofani? Troszkę, to takie mocne słowo, ciężko mówić o takim zacofaniu. No, wybieramy pewien kierunek, który z uwagi na interesy polskie, widziane z Katowic, widziane przez pryzmat szczytu węglowego, gdzieś na koniec dnia będą potrzebne. Ja nie mówię o takim szerokim ujęciu, w które wpisuje się polityka klimatyczna Unii Europejskiej, gdzie mamy obowiązujący pakiet klimatyczno-energetyczny, gdzie rozmawiamy już o drugim pakiecie klimatycznym, gdzie pojawia się cel 40% redukcji i jak tą redukcję mamy dokonać, korzystając z takiej monokultury węglowej. Pojawia się tu kwestia supersprawnych bloków węglowych, no ale ile taki supersprawny blok węglowy może osiągnąć? 80% nie wydaje się, raczej to jest 46-44%. To i tak dużo. Tego typu bloki właśnie buduje się w Niemczech i to gdzieś doświadczenie niemieckie można tutaj by wykorzystać. Rozumiem. Beato, tymczasem komisarz Unii Europejskiej do spraw energetyki Günther Oettinger odrzucił na łamach gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung pomysł Unii Energetycznej forsowany przez premiera Tuska. No, nie do końca odrzucił cały pomysł Unii Energetycznej. No właśnie, powiedz, jak to dokładnie jest. Dzisiaj Komisja Europejska tłumaczyła się z tej publikacji. Odrzucił jedno z kilku założeń Unii Energetycznej, acz powiedzmy obiektywnie najważniejszy. Tutaj chodzi o wspólne zakupy gazu w Europie i ustalanie jednej ceny. My już wcześniej o Unii Energetycznej w tym kontekście mówiliśmy. Ja przytaczałam niektóre opinie ekspertów, którzy krytykowali wspólne zakupy gazu. Jeden z ekspertów tłumaczył mi, Unia złożona z 28 krajów, rynki energetyczne są różne zapotrzebowanie, jeśli doprowadzić do wspólnych zakupów, to jak później dzielić ten gaz, a co do ustalania cen, to też wspominałam opinię, że to może się nie udać, że te ceny przecież nie mogą być ustalane odgórnie, że to rynek powinien je wymuszać i właśnie ten pomysł wzbudził zastrzeżenia komisarza i Günther Oettinger dzisiaj, że jego rzeczniczka mówiła, że wszystko inne Günther Oettinger akceptuje, ale jeśli chodzi o te ceny, no to on uważa, że w zbliżaniu cen gazu w Europie, w Unii Europejskiej pomoże po pierwsze integracja rynku energetycznego, większa konkurencja na nim, odejście od uzależnienia cen gazu od ropy, lepsza infrastruktura, łączniki, które pozwalają na przesył surowców między krajami. No to są założenia Unii Energetycznej, ale nie są szczególnie kontrowersyjne. Natomiast nowością jest ta wspólna strategia zakupów gazu. Nowością w pewnym sensie, bo też już i w 2010 roku, ja też mówiłam, że wspominał o tym już były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Natomiast to jest ten jeden z pomysłów kontrowersyjny, a o tym jak bardzo jest kontrowersyjny. Przekonaliśmy się także podczas wizyty niedawno niemieckiej kanclerz kilka miesięcy temu w Warszawie, która też sceptycznie odnosiła się akurat do tego pomysłu, bo miała gdzieś tam z tyłu głowy interesy oczywiście firm energetycznych niemieckich. Natomiast jeśli chodzi o te wspólne zakupy, to dzisiaj komisja tłumaczyła, że pomysł na tyle wzbudził wątpliwości, że po prostu powołano grupę roboczą i eksperci i z komisji, i z Polski będą omawiać wspólne zakupy gazu, ale z uwzględnieniem procesów rynkowych, czyli to pokazuje, jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej do tego pomysłu. Powiedzmy też uczciwie, że Günther Oettinger już jest odchodzącym komisarzem do spraw energii i tym problemem zajmie się już nowa Komisja Europejska. Nie wiadomo, kto będzie nowym komisarzem energii. Z tego, co wiem, to Polska... Wszystko przed wśród, nami. Tak, wśród tych stanowisk, którymi zainteresowana jest Polska, słyszałam, że właśnie jest to stanowisko komisarza do spraw energii, chociaż decyzję trzeba będzie podejmować na bieżąco, bo tu w grę wchodzą interesy różnych krajów. Jeszcze dajmy powiedzieć panu Maciejowi dwa słowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Może pan premier Tusk wybiera się na stanowisko komisarza, jeżeli zaproponował taką przełomową propozycję, jak właśnie te wspólne zakupy. No ciężko jest mówić o tej rynkowości w kontekście właśnie tego sektora gazowego. Mamy tutaj te kontrakty długoterminowe z jednym podmiotem. Interes niemiecki jest tutaj namacalny, bo Polska, korzystając z rewersu na gazociągu jamalskim i łącznika z Niemcami, odkupuje ten gaz od Niemców i oni są tutaj interesariuszem tego wszystkiego. Ciekawym pomysłem byłoby jednak pozwolenie na stworzenie